بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير أي محمد بگمان خدا بیستی و وری گرد و تویجی او آفرتی که گفت و گود لگل دادکات در باری هاو سرکی سکالای خوشی بولای خدا دباد خداش جوی لا گفت و گوکتان بو براستی خدا بی سر و بی نایا چوار آیتی سرطای ام سورتا در باری خولی کچی ثعلبو مردکی هاتو تخواروا روشک مردکی لی تو رد بیتو پیدلید تو لجیگی دای کمی خولت دید بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسکی بود جرتوا دوی تاویک حالتی وحی بسر پیغمبر دادیتو چوار آیتی سرتای ام سورتا دادا بزید الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اوانتان بهاو سرانيان دلين تو لجيغي دايكم دايت هاو سرکيان بوق سيان نابن دايچيان تونك دايچيان تنها اوانن كا اوانيان ليبوا اوان اقسي چين ناب جيدكنو بختان چين ناب سندلين بگمان خدا چاو پوشی دکاتو لی خوش دبید اگر اوان پشیمان ببنوو داوای لی خوش بون بکن والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير اواني وابهاو سرکان يان دلينو دوائي پشمان دبنوا لويكا وطيانا اوا دبيت كوي ليك آزاد بكن پیش اوي او جنو مير دب بيك بكن او بريارا ايوي پي آموشگاري دكريت خداش آقادار بو كارو كردواني انجامي ددن فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم اینجا اوی کویلی دست نکوت او دبید دو مانگ لسر یک بر روژو بید پیش به یک گیشتنیان جا اوی نتواند بر روژو بید با 60,000 تیر بکاد لجم یک خواردن اوی که باز کرا بو اوی با ورطان بتو بید بخدا و پیغمبرکی چون که خدا چار سر دادند با جیرو گرفتکان او بر یارانش سنوری خدان با اوانشی که کافرن ملکچی فرمانی خدا نابن سزای به ایش و آزار بويان آماده إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين براستی اوانی دجایتی و دجمنایتی خدا و پیغمبرکی دکن سرشور و خجالت و شکست خوردن هر وگوانی پیش امان که سرشور و خجالت کران و تیک شکان بگو من ایما بلگو نشانه رون و آشکرامان ناردو تخوار و لسر او راستیانا جابو اوانی که کافر و بباورن سزای رسوا کر آماده يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد لروجيك دا كخدا هميان زندو دكات و بيكوا او سا حوالي همو كارو كردو كانيان پير را دگينيت خدا آماري كردوا اوان فراموشيان كردوا خداش شايت و آگايا بسر هموشتيك دا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیا سرنجد ندا و کبراسی خدا به هر چی لآسمان کانو زبیده هیا زاناو آگایا سیکز نیا چپا بکن بیکوا خدا چوار همیان نبید پینج کز نیا او ذاتا ششمیان نبید لو جمارانا کم تر یا زیات ریج نیا که اولایان نبیتو آگادار نبید بسر تو چپیان لهر شوین اکو لهر چوی دابن پاشان لر روشی قیامت دا آگاداریان دکاتوا به همو او کارو کردوانی که انجامیان داوا چون که براستی خدا به هموشتیک زانایا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير آیا سرنجد نداول لوانی قد غیت پیان لیکراوا کتی لوود و هر دگرین و سر او رفتاری کلیان قد غکراوا بردوام خریچی تپیکن که هموی گناه و دجمنایتی و نافرمانی پیغمبره کاتی چیش دین بولاد جورک سلاود لیدکن که خدا بوشی و سلاوی لی نکردوید بگالتو دلین او بوچی خدا سزامان ناداد بهوی او قسان و کدیلین اوان دوزخیان بس که بچن ناوی و ببر جندرین تیدا آی که سر انجامی چی خراپا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أيو كساني باورتان هناوا كاتك تبدكن بيكوا تبيك مكن كغناه دجمناتيو نافرماني پیغمبر بيت باچ بكانتان هموي درباري چاكو خدا ناسيو پارسكاري بيت لو خدايا بترسن كهر بولاي او كودا كرينوا بوله برسينوا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون براستي تبي خراب ونابجي هر لشيطان ويا تاوانا غمبار بكاد كبا وريان هيناوا ونبيد او تبي هيت زياني چان بي بغينيت مگر ويستي خداي لسر بيت دبا ایمان داران هر پشت به خدا ببستن تا لزیان بدور بن یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير اي اواني باورتان هناوا كاتيك لدانشتنو كوبنا وكان دا بيتان دوتريت ريبدن بكساني ترو القيدانشنك فراوان بكن او ایوش فراوانی بکن اگر ایو واتان کرد خدا پاداشتی فراوانتان پیدا بخشید کاتی چیش پیتان دوترید هستنو جگه چول بکن با ریش سپیو گورکانتان جگه چول بکن جا اگر واتان کرد خدای گورا اوانی ایمانیان هینا ول ایوو اوانشتان زانستو زانیاریان پیدراوا چندها پلو پای برزیان دکاتوا خداش آگای بو کارو کردوانی که انجامی ددن يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أي أواني باورتان هناوا کاتیک ویستان چپیک یا قصه چی نهینی لگل پیغمبر دا بکن پیش او کارا خیرک بکن بجویری تواناش تیک ببخشن به هجاران او چاک تره بوتانو خاوین تره خو اگر نتان بو او چاک بزانن که خدا لی خوش بو مهربانا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون آیا دترسان لها جاری پیش اویکا بنهینی قصب کن خیرو چاکیگ انجام بدن جاکاتی چیش کانتان کرد خدا هر لیتان خوش بو دیتر ایوان نویجا کانتان بسا چی انجام بدنو زکات بدنو فرمان برداری خدا و پیغمبر کی بکن خداش زور آگای بو کارو کردوانی که انجامی ددن ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون آیا سرنجی اواند نداوا پیش جیریان لهو زیکرد که خدا خشمی لگرتونو رقی لیانا او دوروانا نسر با ایوان نسر باوانیشن سوین لسر درو دخون لکاتیک دا که خوشیان دزانن خدا سزای چی سختو بتینی بو آماده کردون براستی اوی اوان دیان کرد رفتاری چی ناشرینو کاری چی نابا جیبو اتخذو ایمانهم جنتا فصدو عن سبیل الله فلهم عذاب مهین اوان سوین دکان یان کردو بقلغان بو خویان تا سرو مال یان سلامت بیت بو خوی شوا بربستیان دانا ولا بردم برو پیستونی ریبازی خدا دا هر بویش سزا و آزاری چی سر شور کر بویان آماده لا تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئیک اصحاب النار هم فیها خالدون نمال و سامانیان نرولکانیان هرجیز ناب نهوی اوی که لدست طولی خدا رزگاریان بکات اوانا نشتجی ناو دو زخنو تیدا بو همیشه بزندوی دمین نوا یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم على شیء الا انهم هم الكاذبون لو روشدا که خدا همویان زندو دکاتوا دست دکن و بسویند خواردن هر وقت بو ایو سویندیان دخوارد لکاتیک دا وادزانن که رزگاریان دبیتو شتی چیان دست دکوید خدای گوره لناو خلچی دا رسوایان دکاتو دفرموید اگه دار بن که براستی هر اوان دروزنن استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اوانا شيطان زال بو بسريان داو دا جيري كردون بو هويوا يادي خداي لبير بردون اوانا دستو تاقمو حزبي شيطان اغا داربن كبيغمان دستو تاقمو حزبي شيطان خسارد مندو زرر مندن. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. براستي أواني دجايتي خداو بيغمبر كيدكن أوانا لنزمتريني خلچين لدنيا وقيامدة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. خدا برياري داوكا بيغمان هر خومو پیغمبركانم سركوتو دبين چونك براسي هر خدا خوي بهزو بالا دستا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. كسانك الدزنا كويت باور بهن بخدا وبروجي دوائي لكاتك دا كساني چان خوش بويد كد جايتي خدا و پیغمبر كيان كرد بيد اگر چي او دجمنانا باو با پيريان بن يا نويان بن يا برايان بن يا عشرتيان بن اواني كبو شيوين ايمان و باوريان لهمو كسيق للا بن رخترو پيروسترا خدا ايمان و باوري لدل يان دا چسپاندو و جي جيري كردو و لبهرو مهرباني تايبتي خوي و بهزو جانی چی تایبتی للاین خوی و مبست قرآن و ایمان پیش جیری کردون و یارمتی داون سرنجامیش دان خاطب باخکانی بهشت و کچندها روبار بجیر درختو کشککانی دا تی پرده بیت هاو ری لگل جانی نبراوده اوان خدا لیان رازیو اوانیش لخدا رازین اوان دستو تاقمو حزبو لاینی خدای گورن آقا دار بن كا براستي هر لا ينو حزبو دستو تاقمي خدا سر كوتو سر فرازن.